Segundo entendimento. Yuhibbuna hum ka hubbillah, wanawapenda tena hao kama wanavyompenda Allah. Walladhina amanu, ama wale waumini wa kweli, ashaddu hubban lillah, mapenzi yao makubwa yako kwa nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Walau yara alladhina zalamu, na laiti kama wataona wale waliodhulumu nafsi zao, idh yarawna al'adhaba, pale pindi watakapoiona adhabu. Walau yara alladhina zalamu, laiti pale watakapoona zalamu, ay asraf, wale walioshirikisha, idh yarawna al'adhaba, pale watakapoona adhabu, anna alquwwata lillahi jami'a, watajua kwamba nguvu iko kwa nani? Allah. Nguvu zote ziko na Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anna Allah shadidul adhab, na kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ni mkali wa kuadhibu. Hiyo ni suratul Baqara aya 165. Tukisema hiyo ni suratul Baqara, na maanisha na soma haya maandiko ndani ya nini? Ya Qur'ani. Wa fi dhabhi, ushahidi wa kwamba kuchinja ni ibada, haitakikani watu wachinje isipokuwa kwa ajili ya Allah. Allah sema katika suratul An'am aya ya 162, kul inna salati, sema hakika sala yangu, wa nusuki, na ibada yangu ya nini? Ya chinja. Wa mahayaya, uhai wangu, wa mamati, kufa kwangu, lillahi rabbil alamin, mmiliki wa hivyo vyote ni Allah, Bwana mlezi wa walimwengu wote. Wa fi nadhri, ushahidi kwamba kuweka nadhiri ni ibada, hastahiki kuwekewa nadhiri isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Kauluhu, ni kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala aliposema, akimnukuu Maryam, inni nadhartu lirrahmani sawma, mimi nimeweka nadhiri kwa mwingi wa rehma kwamba mimi nimejizuia, nimefunga leo. Falan ukallima alyawma insiya, leo hii sizungumzi na binadamu yoyote. Ibada zote hizi anatakikana aombwe nani? Zifanye kwa ajili ya nani? Ya ikhwata, enyi ndugu zangu, fahadha alkalam, haya maneno, yakhruju min alqalbi ila alqalbi, yanatoka moyoni na yanaelekea wapi? Moyoni. Ni maneno yamejaa ikhlas ndani yake. La nuridu minkum jazaa wala shukura, hatutaki kwenu nyinyi malipo wala shukurani. Lengo mwenyelewe haki. Ilamu, jueni enyi watu, inna duaa salihina, hakika jambo la kuwaomba watu wema, min alambiyai, wakiwemo manabii, wa ali albaiti, na watu wa kizazi cha Mtume, wa ghairihim, na wengineo, yunafi ma jaa fi alqurani alkarim, jambo hilo linapingana kabisa na yale yaliyokuja kwenye Qurani tukufu. min al-amri bi du'a'i Allah, ikiwemo amri ya watu wamuombe Allah subhanahu wa ta'ala. Wahdahu, tena yeye mmoja peke yake, duna masiwahu, tofauti na mwingine yoyote yule. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala asema, waqala rabbukum ud'uni astajib lakum, na kasema mola wenu niombeni mimi nitakujibuni. Innal ladhina yastakbiruna an ibadati, hakika wale wanaofanya kibri na jambo zima la kuniomba mimi, hawataki kuniomba mimi peke yangu, hawataki kuniabudu mimi peke yangu, sayadkhuluna jahannam madakhirin, wataingia katika jahannam hali ya kuwa wamepiga magoti, ni wenye kudhalilika katika jahannam. Kwa nini? Kwa sababu wamemuomba Allah na wakaomba vitu vingine. Hiyo ni sura Ghafir aya 60. Waqala, na akasema tena Allah, lahu da'watul haqqi, yeye Allah ndio ana ulinganizi wa kweli. Kama ni kuombwa, ukimuomba Allah ndio umemuomba anayestahili hata kuombwa. Kama ni kuabudu, ukimuabudu Allah ndio umeabudu hata anayestahili kuabudiwa. Walladhina yad'una min duni, ama wale wanaoomba kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala, la yastajibuna lahum bishai, hawawezi kuwajibu hao kwa lolote lile. Illa kabasiti kaffaihi ila al-ma'i liyablugha fahu wa ma huwa bibalighi, isipokuwa ni kama aliyekunjua viganja vyake kwenye maji ili ayachukue yapelekake mdomoni, wa ma huwa bibalighi, haliyakuwa hawezi kuyafikisha maji hayo. Wa ma du'au al-kafirina illa fi balali, na haiwi hayawi maombi ya makafiri isipokuwa ni upotevu. Allah atawaita wanaoomba asiyekuwa Allah kwamba ni watu gani? Ni makafiri. Kwa hiyo sisi tukimkufurisha mtu ambaye anaomba asiyekuwa Allah, si kwamba tazungumza tu porojo. Maadamu unajikiri na unajithibitishia kwenye moyo wako kwamba kuna siku fulani unamuomba asiyekuwa Allah, basi ujue hii aya inakuhusu na hili jina pia linakuhusu. Wa ma du'aul kafirina illa fi dalali, hayawi maombi ya makafiri isipokuwa ni katika upotevu. Hiyo ni sura Ad-Dad aya ya 14. Tadabbaru ya ikhwatani, hebu zingatieni kwa umakini enyi ndugu zangu, kaulahu ta'ala, kauli yake ama alivyosema, walladhina yad'una min dunihi, na wale wanaoomba kinyume na Allah. Ukimwomba Abdul Qadir Jilani huingia, ukimwomba Ali huingia, ukimuomba Hussein huingi. Walladhina yad'una min duni, wale wanaoomba kinyume na Allah. Hii ni jumla amma, amma ni katika lafzi za nini? Za kuenea, sio amma lan takhuffa nabiyya, hili halija muhusu nabii tu, wala waliya, wala halija muhusu wali, bal tashmalu jamia man du'iya min dunillah, vinaenea vyote vinavyoombwa kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala. Ukiomba nabii, ukiomba binadamu mwingine yoyote, sahaba, ni katika ahlu baiti, ni katika mawalii, ni katika mashehe, ukiomba malaika, ukiomba jini, ukiomba kaburi, ukiomba mzimu, ukiomba sanamu, chochote utakachokiomba kinyume na Allah, unaingia katika hii aya. Watadabbaru aidha, lakini pia fikirieni na mzingatie vizuri ndugu zanguni, qawlahu azza wa jalla, kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala aliyosema, wa ma du'au al-kafirina illa fi balani. Kumbukeni vizuri, na hayawi maombi ya makafiri, akamuita anayeomba siyo Allah ile ni kafiri. Wa ma du'au al-kafirina illa fi balani, hayawi maombi ya makafiri isipokuwa yanakuwa ni katika katika sura Al-Baqarah aya 18. Fasamma alladhina yad'una ghayrahu kafirina, akawaita wale wanaoomba si kwa Allah kwamba ni watu gani? Makafiri. Wa qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala asema tena katika sura Saba aya 22 mpaka 23, qul au ulidu alladhina za'amtum min dunillah. Haya Muhammad sema, waombeni hao mnaoomba kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala, mnaodai kwamba nao wanastahili kuomba kama Mungu, haya waombeni. Hii sio amri hii, ndio mwasema usulu sisi hapa, sio amri hii. Asema Muhammad, waambie haya ombeni hawa ambao mnadai mnaomba kinyume na Allah, waombeni, lakini mjue la yamlikuna mithqala dharratin fi samawati wala fil ardh, hawamiliki hata punje ya dharra, si mbinguni wala si ardhini, hawamiliki. Wama lahum fihima min shirk, na wala hawana shirika yoyote katika mbingu na ardhi. Hapa kwenye mbingu na ardhi hawana shirika yoyote na Allah. Allah hajashirikiana nao hata kuumba kijiji, hajashirikiana nao. Wama lahum minhum min dhahir, na wala wao hawana msaada wowote kwa Allah waliosaidia kuhusiana na chochote katika mbingu wala ardhi. Ukiwauliza wanakwambia hawa twawaomba kwa sababu watatusufaia mbele ya Mungu, watatuombea hawa mbele ya Mungu. Kiswahili ama endelea sema, wala tanfa'u shafa'atu indahu, na wala haitanufaisha shafaa uombezi siku hiyo, illa liman adna la, isipokuwa yule atakayepewa idhini ya ombee. Tumeelewana? Tadabbaru ya ra'akumullah, hebu fikirieni Allah awalee ndugu zangu, Allah awape maisha marefu. Fikirieni vizuri, kaifa anna Allah jalla wa ala qata'a jami'a, Allah subhanahu wa ta'ala amekata jamii al-alaik, alaka zote, mafungamano yote Allah ameyakata, illa bih, kayabakisha kwake tu. Fanafa awalan anna ghayrahu ayyan kana yamliku mithqala dharratin, kwanza akakanusha kwamba hakuna mwingine yoyote anayemiliki hata punje ya dharra. Kalikanusha hiyo fi samawati wala fi ardhi, si mbinguni wala sio ardhini. Atadhuruna madhara, hivi mwaijua punje hii dhara mwaijua nini? Qala innaha an-namla, huyu ni mdudu sungu, astaghira mdogo, asfara rangi yake amili kama vile manjano manjano allati la takadu tura, ambaye udogo wake haonekani hakika. Siku moja mtume alipiga mfano na shiriki ndogo, akasema akhwafu ma akhafu alaykum ashirku al-asghar, hofu yangu kubwa mimi umati wangu ni shiriki ndogo. Fahiya akhfa, imejificha hii shiriki ndogo. Min dabibi namlati tawda, kama vile mwendo wa mdudu chungu mweusi. Fi safati tawda, anayetembea juu ya jiwe meusi. Fi dhulumati laili, tena katikati ya giza totoro la usiku. Yeye mwenyewe alivyo hana mshindo, alafu ni mweusi, alafu atembea juu ya jiwe, alafu kwenye usiku uliojaa giza. Hiyo ndio shiriki ndogo hiyo. Hii imejificha, sio sehemu hii. Thumma nafa an yakunu shuraka, kisha akakanusha kwamba hakuna mshirika yoyote na Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma nafa an yakunu sa'iduhu, akakanusha kwamba hajasaidiwa na mmoja yoyote. Kwa nini umuombe ambaye astahili kuombwa? Wa khatama jalla wa ala bibayani annahu hatta shafaa la takunu illa lillah, akaitimiza Allah subhanahu wa ta'ala kwamba hata hiyo shafaa, huo uombezi, hautokuwa siku ya kiyama isipokuwa kwa idhini yake. Fal awliya, mawali, wasalihuna, watu wema, wasahaba, masahaba, al-anbiya, manabii, ahlul bait, watu wa nyumbani kwa mtume, wote hao, la yamlikuna li anfusihim naf'a wala dharra, hawamiliki kwenye nafsi zao si manufaa wala madhara. Fakaifa yamlikuna li ghairihim, sasa vipi huyu atamiliki jambo hilo kwa asiyekuwa yeye, kwa mtu mwingine? Kama yeye mwenyewe kujinusuru hawezi, vipi atamnusuru mwingine? Hivi pana akili hapo? Fakad takarara inda amati lukalai, na limekariri mbele ya watu wote waliona akili, anna fakida shaiti lahi, ile mtu ambaye hana kitu basi hapewi kitu. Maadamu muumba wa ardhi ni Allah, hakuna mwingine atakayejibariki katika akapewa kwa mmoja yake yeye aliyetaka kusema. Qala ta'ala li nabiyyi Muhammad, Allah mtukufu asema mwambie mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kul, sema Muhammad, adharani, tangaza, waambie hao, inni la amliku lakum darran wala rahada, wambie mimi similiki kwenu nyinyi madhara yenu wala kuongoka kwenu. Leo mtu anakuja anasema, anafundisha vijana, ya Muhammad, ya Ali, ee Muhammad, ewe Ali, ikfiani fa innakuma kafiani, tutoshelezeni kwani nyie ndio mnatosheleza. Wansurani fa innakuma nasurani, tunusuruni kwani nyie ndio mnaonusuru. Huyu anasema maneno haya alafu anakuwako ndivi. Wala adhunnu anna ahadan min almuslimina yajhalu hadhihi alhaqiqa, mimi sidhani kwamba kuna mmoja yoyote katika Waislamu ana hafahamu huu uhakika huu. Kwa maana Allah akasema wazi wazi, qul inni la amliku lakum darran wala rashada. Mtume hamiliki madhara yako wala kuongoza kwako. Wa mulki nadharatan sahifa sari'a ala hali awliyatillah. Hebu tulipeleke kilicho letu kidogo tu kwa mawalii wa Allah subhanahu wa ta'ala, manabii. Walikuwaje wao na muumba wao? Hebu tuanze na Nuhu. Nuhu alayhi salam asema, kala rabbi inni a'udhu bika an as'alaka ma laysa li bihi ilmu. Ee Mola wangu, mimi ninajilinda kwako nisije nikakuomba jambo ambalo sina elimu nalo, nikaja nikakuuliza jambo ambalo sina ujuzi nalo mimi. Wa illa taghfir li kama hutanisamehe mimi, wa tarhamni ukanihurumia, akum min al-khasirina, nitakuwa ni katika watu waliokula hasara. Hiyo ni suratu Hud aya ya 47. Tumuona Nuhu anamuomba nani? Anamuomba Allah subhanahu wa ta'ala na kumbembeleza kama kumbembeleza. Ibrahim alayhi salam kala alisema, inni wajjahtu wajhiya lilladhi fatara as-samawati wal arda, mimi nimeelekeza uso wangu kwa yule aliyeumba mbingu na ardhi. Hanifa, hali ya kuwachana na dini zote za kikafiri na kukamatana na Uislamu. Wa ma ana min al-mushrikina, na mimi si katika washirikina, yani wanaoomba siku wao. Yaqub alayhi salam kala kasema Yaqub, hii ni sura Yusuf aya 86 iliyotangulia ilikuwa sura An'am aya ya 46. Yaqub asema kala, innama ashku bathi wa huzni ila Allah, mimi ninashtakia haja zangu na huzuni wangu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa a'lamu min Allah ma la ta'lamuna, na mimi ninayajua kwa Mungu msioyajua nyinyi wanadamu. Manabii wote wanamuomba Mungu, wewe unamuomba aje? Unamuomba Belkazi Jelani, unamuomba jini, sheitani, ibilisi, unaliomba kaburi? Haya, Musa alayhi salam kala kasema, wakati alipoambiwa na watu wake, ya Musa, ee Musa, inna lamudrakuna, sisi tunakamatwa na Firauna. Kala kalla, akasema hapana, hilo haliwezekani. Inna ma'iya rabbi sayahdini, mimi niko pamoja na Mola wangu ataniongoza. Ina maana Musa alikuwa anamuomba kuongozwa kwa nani? Anaomba kuongozwa kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hiyo ni sura Ash-Shu'ara aya 62. Wa Zakaria an-nabii alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala anukuu maneno ya Zakaria katika sura Maryam aya 3, idh nada rabbahu, alipomwita mwana wake, nidaan khafiya, mwito wa kipolepole wa siri wa kunong'oneza. Wewe unamuomba Allah, unapiga makelele, unaimba, wewe vipi? Una nini wewe? Unamuomba Mungu, unapiga makelele, unaimba, wewe sahaba nani umemsikia akiomba Mungu na mimi? Uislamu umekuwa mgeni, baada ya Uislamu ghariban wa tarawudu ghariba. Uislamu umeanza ni mgeni na utarudi kuwa mgeni kama ulivyoanza. Allah asema, wadhkur rabbaka fi nafsika, mtaje Mola wako kwenye nafsi yako, katika sura Al-A'raf tatarrua wa khifa, kwa kunyenyekea na kuogopa, wa duna aljahri min alqawl. Kaisha wazi bila ya kudhihirisha kauli kinyama yote, bilghudubi walaa, kila asubuhi na jioni. Wala takum min alghafilina, wala usiwe katika wale walioghafilika. Katika vita vya Badri, baadhi ya masahaba wakawa wanamuomba Allah kwa sauti. Mtume akawaambia, irdau ala anfusikum, ebu jihurumieni nafsi zenu. Innakum la tad'una aqwaman wala ghaiba, nyinyi hamuombi kiziwi wala ambaye hayupo. Innama tad'una samiun qarib, samian qariba, nyinyi mnamuomba mwenye kusikia na yuko karibu. Wa huwa ma'akum, na yuko pamoja na nyinyi. Aya mayowe yele we kiongozi tu wa serikali, unaweza mfano mathala ukamwendea mkuu wa polisi au rais, uenda kumuomba shida zako, kaenda kuanza kumuomba kimataifa. Ewe mheshimiwa, twakuomba utupe vyakula mahindi anaisha eshara. واذكر ربك في نفسك مهند ملاواك katika nafsi. Jamani, hii ni Qur'ani. Hawa dalili za yao kama ayamu. Mtu akunue katika sura al-A'raf. Aone. Kama ayamu ni mambo mungu pia kasema hivi, lakini ni mzao pia. Ayyub alayhi salam amuomba mola wake, awasema wa ayyuba idnada rabbahu. Ayyub alimuita mola wake, anni masani yadhu, e mola wangu mimi nimeguswa, ni madhara, ninaumwa. Wa anta arhamur rahimin, na ni wewe ama mwenye kurehemu zaidi, hakuna mwingine kama wewe. Kwa hiyo nihurumie, ile ni sura al-anbiya aya 13. Wa hakadha Yunus, na ndio hivyo hivyo Yunus alivyokuwa kwenye tumbo la samaki, wa Yusufu alikuwa kwenye kisima, wa Isa bin Maryam, wa hakadha sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ndio hivyo hivyo bwana wetu Muhammad alayhi salatu wassalam wa ashabuhu na masahaba wake. Alladhina qala lahum an-nas, pale walioambiwa ni watu, inna an-nas qad jama'u lakum fakhshaw, hakika watu wamekusanyika kwa nini, waogopeni. Fazadahum imana, imani yao ikazidi. Waqalu, wakasema hasbuna Allahu wa ni'mal wakilu, anatutosheleza Allah sisi na yeye ndiyo mbora wa kuelimeziwa mambo yote. Wallahi sisi akasema hasbuna Allahu wa ni'mal wakilu, anatutosha Allah na yeye ndiyo mbora wa kuelimeziwa mambo yote. Tara, maza takulu ani? Waona, hivi wana ukiomba dua wasemaje? Wa maza takulina ansi? Na nini unasema ewe dada yangu, ewe mama yangu, ukiomba dua? Idha masakumu dhur, mkipatwa ni matatizo, nini unasema? Hal takuluna ya Allah? Je, unasema ewe Allah? Au takuluna ya Ali? Au mmesema ewe Ali? Takuluna ya Mahdi? Yani mnasema ewe Mahdi? Ya Abbas? Ewe Abbas? Ya Aba al-Fadl? Ya Hussein? Ya Zahra? Mnasema hivi badala ya kusema ya Allah? Sheikh wa lima sallima mumu mumu yasiyojibika. Allahu akbar. قال الشهروني الشهروني يسيره من موجة كتكها مراته وني كتاب جاك الكتاب الإمام المهدي وظهوري وظهوره كن يقرأت من يتاتنا بشكل النتان السميبي لا يخفى علينا أنه alayhi salam. Halisifishi kwetu sisi kwamba yeye zimwendee amani. Yaksudu mahdi arrahili, anakusudia huyu mahdi wa kirafu. Asema wa in kana makhfiyan an al-anam, hata kama amejificha na watu haonekani. Na akida hii tumefundishwa sisi wakati tuko salani, tulipoletewa shekhu wa kirafu rafuli akawa akifundisha, wala zala hayyan hatta al-yawm, na yungali hayo mpaka hivi leo. Wa huwa ghaibun an a'yuni an-nas, naye haonekani na macho ya watu. Kalhadr alayhi salam, kama vile alivyokuwa nabii Khadri zimwelea. Yani hapo tulikuwa ni kipengele tunafundishwa mahdi muntaba. Hivi ni vitu nimevifaki falahi, sio Madina. Sawa, hapa naam, paka alinifundisha na mjua. Asema basi huyu mahdi alladhi huwa ghaibun an a'yuni an-nas, hata kama haonekani, makhfiyan an al-anam, wa mahzuban anhu, amezidikana na watu haonekani. Wala yasilu ilayhi ahadun, na hapo alipo pia hafikiwi ni mmoja yoyote. Wala yughrafu makano, na wala hajulikani mahala pake alipo. Illa anna dhalika, isipokuwa ni kwamba jambo hilo, la yunafi dhuhuruhu inda al-mutaq, halisimani na kuja kutoa msaada kwa mtu wakati amefikwa ni matatizo, wakati amefikika. Almustaghithu bihi, ambaye atamuomba msaada wa haraka, atamuomba mahdi. Almultaji'u ilayhi, ambaye atamuelekea yeye. Alladhi, mtu ambaye inqata'at anhu al-asbab, sababu za kupona kwake zote zimekatika. Yaani ni kama vile ni kama ni gari basi, mwajua njia ya Lusoto ni ya poromoka kule kwenye korongo ni ya bingiria, najua pale mpaka ufike chini minazi kama minne uiunganishe. Sasa gari yaanguka, wewe kujua bingiria, lakini wewe kazi yako ni kumtaja Al-Muntaba. Sababu zote za kupona zimekatika. Asema muombe yeye mahdi. Wa ughliqa dunahu al-abwab, mtu ambaye milango yote ya kupona imefungwa, mtu huyu amuombe yeye mahdi. Fa inna ighatha al-mahlum, hakika jambo la kumuokoa na kumpa msaada mtu mwenye shida za namna hii, wa ijabata al-mubtara, na kumjibu aliyesikika, fi tilka al-ahwali, katika hiyo hali, fa inda sita, wakati wa sita, wa inqita'i al-asbabi, na kukatika sababu zote za kupona, al-makhluqin kwa viumbe, wa adami sabri, na pia kukosekana na subra ala al-balaya, kwa mabalaa ambayo yanatawafu duniawiya ya kidunia, kana sawasawa ya kidunia au ukhrawiya au ya kiakhira, au lkulafu min shari adai, au wataka kuondokana na shari za maadui adai linsi waljini, maadui wa kibinadamu na kimajini. Yastaghithuna bihi, basi watu wanatakikana waombe msaada wa haraka kwa mahdi muntawa. Wayaltajiuna ilayhi, na watu wanapatikana waelekee kwake mahdi. Wallahi ni hatari kubwa sana, hatari kubwa mno. Sisi mwanzo tulikuwa tunashabikia haya mambo, lakini baada ya kuja kusoma tukajua kumbe kuna uvundo wa namna hii, tukaona lengo ni nini? Ni hidaya. Aki, ewe ndugu yangu, ukhti, ewe dada yangu, haya maneno sio maana ya tamani yameandikwa hiyo kwenye kitabu. Vizuri sana. Asema anasina nakulu daima fi salati, hivi sisi daima kwenye swala zetu hivi atuseme إياك نعبد وإياك نستعين wewe tu Allah tunakuabudu na wewe tu Allah tunakuomba msaada. Hivi hakusemi haya maneno? Tara hal nai maana hadhihi lkalima atayiba. Hivi unaona kweli tunafahamu maana ya hili neno zuri hili? Tunalifahamu kweli? Iyaka naabudu wa iyaka nastahin, wewe tu peke yako tunakuabudu, wa iyaka nastahin, na wewe peke yako tunakuomba msaada. Hivi hili neno tunalifahamu maana yake kweli? Shatana, shatana baina man da man idha ja'at ash-shada'id wa lahammat al-umur qala ya Allah wa baina man yaqulu nadi aliyan mudhhir al-ajaib tajiduhu auna al-lab fi an-nawa'ib. Ni mbali mbali sana, kama vile mashariki na magharibi, kati ya mtu ambaye afikwa ni shida, akapatwa ni matatizo, mambo yamemzunguka, akasema ya Rab, ya Allah, ee Mola wangu. Huyu ni tofauti sana na yule ambaye anapopatwa ni shida, wa baina man yakulu, na yule anayesema nadi aliyan. Wewe nabii Ali bwana, mwita Ali kwa shida zako zote. Mudhhira al-ajaib, ambaye anadhihirisha mambo ya maajabu. Tajiduhu auna bidak, utamkuta ni msaada wako mkubwa kinawaidi wakati wa matatizo. Yaani hizo tawaelekeza watu, unajua hata manabii, hata nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam hajatumwa isipokuwa pale nilipofikia watu wanaabudu Mungu pamoja na wasiokuwa Allah. Ndiyo sababu wakaleta manabii, na manabii wote ni hivyo. Sasa leo inakuwaje, badala ya kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala unamthamania ibada zake? Shatana ni mbalimbali kabisa baina man yaqul, kati anayesema ya Allah adrikni, ewe Allah nishike mkono uninusuru, wa baina man yaqulu ya mahdi adrikni, na kati ya mtu anayesema ewe mahdi ninusuru nishike mkono. Abada shatana baina hadha wa hadha. Na wakati ya kisa kilitokea pale Makkah al-Mukarrama, tulikuwa tumeenda umra, mimi na baadhi ya ikhwa, baadhi yao nawakumbuka, kama Sheikh Jaafar bin Saleh Al-Humaydi alikuwepo, kadhalika Sheikh Ishaq Dunda alikuwepo, na wengine katika maikhwa, katika wanafunzi ambao kwamba nilikuwa nasoma nao kwa Madina wakati ule, na sasa hivi wote wametaraji wako Tanzania. Kulitokea tukio katika mji wa Makka, huyu Sheikh Ishaq Dunda alikuwa anaoga kwenye vyoo vya chini, mara akaona mtu amepakua nguo zake. Ah, nani huyu? Mfukuzeni, kamata mwizi. Tukamwandama. Al-Kaaba iko juu, sisi tuko chini ya Al-Kaaba kutoka kwenye vyoo, yaani uko chini, ndio kwenye vyoo, uko chini. Basi tukamfukuza, Jaafar Al-Humaydi akamkamata, kamshika kama vile askari alivyoshika mtu, kamleta waka kama askari. Askari akasema msimpige mwashehe, ninyi ingieni ndani. Tukaingizwa kanda pale, twaingia tu twapiga takbira, labbaik allahumma labbaik, mbele yetu tutakutana na bwana mmoja asema labbaik ya ali. Ishaq Dunda na vile ameuzika ana asira, akampata hapo na hapo, akamwambia kul labbaika ya Allah, yani nikuitikia ewe Allah. yule bwana akasema la pesa yake nimekuitikia sana. Basi yule bwana akaona yule bwana asishindani naye kumwambia asema hivi, bali mimi nasema na yake. Basi ikawa ni mashindano. Ishaq anasema la pesa ya Allah. Yule mwingine naye anasema la pesa ya Ali. Uso kwa uso hapo anaambiwa la pesa ya Allah, pesa ya Ali. Basi pale alikaba kuna askari ambaye amemchelea jiguo hivi. Akateka sana, sadaka manateka. Asaba wallahi haulahi kullabu jamaa islamia istakarra indahu tawhidi Allahi tabaraka wa ta'ala. Asaba angalia hawa ni vijana wa jamaa islamia, imekita kwenye mioyo yao tawhidi Allah subhanahu wa ta'ala. Shubha hadha rafimi mwangalia huyu anasema napeka ya hali je aliyekuita hapa ni hali aliyekuita ni Allah. Allah anamwambia Ibrahim wa arsil min nas bil hajj waite watu wenye kuingia watakujia rijala wakiwa wanatembea na miguu yao wa ala kulli dhamin, na kila juu ya vipando ni asina min kulli fajjin amiq. Leo macho yenu kama haya basi yule bwana sisi tukamuondoka, basi sije mkatujana kwenye alikaba wewe muache kwenye kijana na wewe sema hicho ni kisa kimetokea ndani ya Maka na mimi niko nakiangalia hivi. Inna al-mushrikina ala ma kanu alayhi min al-kufri wa dhalali idha dhaqat bihim al-umur qalu. Jamani hata washirikina makuraishi wa zama za mtume wale mashirikina ilikuwa wanaposhikwa ni matatizo makubwa wanaacha masanamu yao wanarudi kwa nani? Kwa Allah. Kalu ya Allah, hata wao wanarudi wanaacha masanamu wanasema ya Allah. Kala Allah tabaraka wa taala, Allah subhanahu wa taala asema qul man yunajjikum min dhulumati al-barri wal bahr. Muhammad sema wauliza ni nani ambaye anakuokoeni na giza la bara na nchi kavu na baharini, nchi kavu na baharini. Tad'unahu tadarrua wa khufya, mnamuomba Allah mkiwa mmenyenyekea tena kwa kuomboka na kwa siri na kumwambia la in anjana min hadhihi lanakunanna min ash-shakirin, akituokoa na haya tutakuwa ni watu ndio tutakaoshukuru. Qul illahu yunajjikum minha, waambie Mungu ndiye anayekuokoeni. Wa min kulli kar, na katika shida zote Mungu ndiye ambaye kwamba anakuondolea matatizo yako. Thumma antum tushrikuu, yani pamoja na hivyo kisha mnakuja mnashirikisha atad'una maita, yani mnamuita maiti mtu ambaye mnakiri kwamba huyu mtu aliuawa, bali kuna wengine baada ya kuuawa vichwa vilikatwa vikatenganishwa na mwili. Kama ni hali ndani ya Mungu, hivi ni nani ambaye yuko ana uhai? Hadi innahu Allah, huyo ni Allah. Ana sisi, ina maana mmesahau kaulahu taala watawakkal ala alhayy alladhi la yamut, mtegemee kiu mtegemee ambaye yuko hai hasi. Wasabbih bihamdi, mtukuze kwa sifa zake zote. Wakafa bihi bidhunubi ibadihi khabira, huyo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Na hiyo ni sura Al-Furqan aya 58. Fa in qila innahum ahya, maana watu wa bid'a wanakuja na subwa wanasema hata hawa wako hai, hata hawa wako hai, kisha atuwajalimu wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun, wala msihesabu wale waliokufa katika njia ya Mungu ni wafu, bali wako hai mbele ya Mungu wanaruzukiwa. Akubadilini hiyo, hata kama hujasoma kwenye mwingi ya mkenge. Sasa fa in qila innahum ahya'u fi quburihim, fakisema kwamba hawa wako hai katika makaburi yao, kulna tutasema tawaambia naam, ndiyo wako hai, walakinnaha hayatan khafa, huo ni uhai maalumu. إنها حياة البرزخ. وني وهاي وراء وبرزخ ما إنت يا برزخ. وهم مشغولون عنا نهارك وليك ومن شغولش لما تضيجين أنك تخشينا فيه حرف جالي مشغولون بما هم فيه من النعيم ومشغولك ليالي من ولوناي كما ينهيما. إن حياة البرزخ ليست حياة بهم معيشة إيه. إن حياة البرزخ حتى معيشة البرزخ ليست خاصة بهم هيا وشينا روك خيار إذ إن غيرهم وسببكم الوجين وشيقوا من الصالحين كتك وصوهم أحياء وقهاي والكفار نما كفير فيها والفساق نما توعوب والمنافقون نما نبيكي كذلك أحياء أفوا ونسبك وقهاي ولذلك سميت حياة البرزخ كواجبيني ونسلوا هاي ونين برزخ الله سيلا وحاق بآل فرعون سوء watu wa Firauna hapo walipo walizungukwa ni adhabu mbaya. Annahu yumrudduna alaiha ghudwan wa hasiya, wanapelekewa moto kila asubuhi na jioni. Wa yawma taqumu saa, na kiyama kisimama patasemu ajiru ala Firauna ashadda alhadab. Haya, waingizeni watu wa Firauna sasa kwenye adhabu kali. Kwa hiyo hata makafiri tuambiwa wakiingia kwenye kaburi kama mtu mkafiri, abanwa, aadhibiwa, kwamba ana uhai. Tumeelewana? Atadhuruna ghaiba, yani mwaziomba viumbe ambayo kwamba hazipo kwenye macho yenu. Tamani ngazi ilala na ghaiba wa sara. Ni nani ambaye anajua ghaibu zote na ushuhuda wote? Innahu Allah. Huyo ni Allah peke yake anafiti kaula mtaala. Hivi mmesahau kauli ya Mungu alikosema, alimul ghaibi washahada, mjuzi wa ghaib, mambo yaliyojificha na ushuhuda, alkabiru mkubwa, almutaal tena wa juu. Mmesahau shekasema amiruni kuyuba, hebu naomba muniazime kidogo nyoyo yenu niwaambie mambo fulani. Katika wakati wa Mtume, man arada aliyan radiyallahu anhu, anayemtaka Ali radiyallahu anhu fi hayati, wakati Ali yuko hai hajafa, sawa an kana min ahli Madina, ni sawasawa huyu ni katika watu wa Madina, au min ahli Kufa, au ni katika watu wa Kufa, au min ahli Makkata, au ni watu wa Makka, au ghairiha au wengineo, kara madha kana yasna. Hebu niambie, mwaona alikuwa mtu huyu anafanyaje? Ayu nadihi wahuwa fi baiti, anamuita aliyakuwa yuko kwenye nyumba yake, yani Ali yuko hai, yuko Madina, na huyu mtu yuko Kufa, ana shida na Ali, na Ali yuko hai. Je, ilikuwa hapo hapo nyumbani kwake anasema tujamani, ana yuko Madina, au yapanda farasi yaenda kwa Ali? Kala amdu safiru ilaihi wa yatruku dhabahu. Mwaonaje, alikuwa anamuomba hapo hapo nyumbani kwake yeye yuko Madina, au anasafiri na mnyama mpaka aenda kugonga mlango wake? والآن نحن نرى الرافضة، نلو هيتنا وونا مرافضة في شتى بقاع الأرض، كاتيكا سيروزوش بأرضين يقولون يا علي ولكن يا علي. وقد شكوها يلوانا لقوة أخوي وصفاني زيتي المكوفة sindio kabisa? Fahal yasmauhum jamian ala ikhtilafi awqatihim. Swali gumu linakuja pale, wakati ulikuwa Ali yuko hai, yuko Madina. Hivi ilikuwa wakija watu kumi, kila mmoja na shida zake, anaongea kwa wakati huo huo, ni kwa ana uwezo wa kuwasikiliza na akawasikia akawafanyia watu jambo aliwezekana, lazima aongee mmoja mmoja, sio kwanza aje agonge mlango aingie ndani alafu aongee mmoja mmoja. Ni mwanadamu yule. Hasa leo imekuwaje marafiki wa Tanzania, marafiki wa Najafi, wa Syria, wote kila mmoja anamwambia yeye atamsikia nani atamsikia nani. Wakati yuko hai ilikuwa kuwasikiliza watu watatu wanaongea wote hawezi. Vipi leo hii watu ulimwengu mzima wote wanamuita yeye? Atawasikiaje na hali ya kuwa kafa yuko kaburini? Mmesahau. Kala fahal yasnauhum jamian ala ikhtilafi awqatihim wa lighayatihim wa mabalidihim, na kila mmoja na lengo lake na kile anachokiomba wote anawasikia. Hadha la yakunu illa min Allah, jambo hili aliwezi kutokea isipokuwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ndiye ambaye anaombwa ni watu wote na kila mmoja akamsikia na akampa kitakacho. Sifa hii aliyopewa Ali bin Abi Talib ni sifa ya Mungu. Kitu kisema ya mwili ni ushirikina na sio kwamba hatuwezi kulibainisha. Na mwenye akili anafahamu haya maneno kwa mazima. Kama mtu lengo lake dini, basi anaweza akashtuka. Mbona mkweli? Ala tara, ala tarauna anna Isa waliyu min awliyai la. Hivi amuoni kwamba Isa ni walii katika mawalii wa Allah? Hamjui hivi? Innahu la kadhalik, Isa ni walii. Fata'alaw natadabbar qawlahu ta'ala ya Isa. Hebu njooni tuzingatie hii kauli ya Allah alipozungumza akimnukuu Isa. Wa idh qala Allahu ya Isa, kumbukeni Allah alipozema kumwambia Isa mwana wa Maryam, Isa ibn Maryam, sio a anta kunta lin nasi ittakhidhuni wa ummi ilahaini min duni Allah. Hivi wewe Isa ulisema kumwambia watu nifanyeni Mungu mimi na mama yangu waungu wawili? Kala subhana, asema kutakasika na mabaya ni kwako Allah. Ma yakunu li an akula ma laysa li bihaq, mimi siwezi kuzungumza mambo ambayo si haki yangu. In kuntu qultuhu faqad alimtahu, ningelikuwa nimeyasema hayo bila shaka Mungu wewe ungejua. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsika, kwani wewe unayajua yaliyo nafsi yangu lakini mimi siyajui yaliyo kwenye nafsi yako. Innaka anta 'allamu al-ghuyubi, hakika wewe ndio mjuzi wa mambo ya ghaibu. Isa asema mjuzi wa mambo ya ghaibu ni nani? Allah. Lakini marabu wanasema maimamu wetu wanajua ghaibu na wanajua mpaka siku ya kufa na watu watakufa na wakati gani. Na Mungu wala hajui ghaibu maneno. Ma qultu lahum illa ma amartani bihi, mimi sijasema isipokuwa yale ambayo wameniamrisha. An'budu Allaha rabbi wa rabbakum, kwamba muabuduni mola Allah mola wangu na mola wenu. Wa kuntu alayhim shahidan ma dumtu fihim, na mimi nilikuwa shahidi wa hayo wakati niko nao. Falamma tawaffaytani kunta anta ar-raqib, lakini ulivyonitisha wewe ukawa ndio mjumbe wao. Wa anta ala kulli shay'in shahid, na wewe ni juu ya kila kitu ni shahidi wewe. Alaysa hakadha yaqulu Ali wa ghayruhu min al-awliya, sio si kwamba haya haya ndio ambayo kwamba anaweza kuzungumza Ali na wengineo katika mawali? Lazima watasema hivyo. Wa kunna shuhudan alayhi, sisi tulikuwa mashahidi wakati tuko pamoja nao. Madun nafihi, tulikuwa tunaishi nao. Falamma tawaffitana, ulipotufisha. Kunta anta rakiba, wewe Allah ndio ulikuwa mlinzi wao. Huyo ni Ali siku ya kiyama atakuja kusema hivyo. Naam, wallahi innal amra lakadhalik, Sheikh asema ndio jambo litakuwa hivyo hivyo, atakuja kuwaruka Ali bin Abi Talib, atasema sijawaambia waniambie ya Ali. Hapana. Halafu kuna watu huko nyuma wakati wa uhai wa Ali, vitabu vinaandika vya dini kwamba kuna watu walimuita Ali kwa majumungu, Ali akawachoma na moto, akawaua. Vipi wewe kushtuka wewe leo unakuja kugurika na mambo ya kidunia? Jamani, hebu tuangalie vizuri. Unajua njaa ikitoka tumboni kichwani, yaani kama vile kapiga mzigo wa makuti, akitembea wala wala, hata ukimuita asikii. Kwa nini? Kwa sababu ile njaa ilitoka tumboni imekuja kichwani. Naye mpotezaji akitakuona vile ndio akuzidishia vipotozi. Kilotaza vitoto mwongezee vipotozi vingine. Ilikuwa kumi na ngombe ya msingi sasa ile kwa kitu. Mpenda msingi. Kama ana watoto 10 kila mmoja mtu sasa. Allah. Wewe sasa unakula. Unampa mwana dini ha? Wa baada hadha kulli. Baada ya haya yote tunarudi. ونقرا قول الله تبارك وتعالى تنيسم قول الله سبحانه وتعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به الله ان سمي من يكون شركا ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء لكن انا عايز اسمي ما ذنب من الدنيا يوسف قال لي انت تعرف تصلي ومن يشرك بالله لا يغفر من يكون شركا الله فقد ترى اثما عظيما هو امزوا ما ذنب مكبوا ذلك هي سورة النساء آية 48 سورة المائدة آية 72 نسمع إنه من يشرك بالله حتى سبحانه يجب أن يكون شركا الله فقد حرم الله عليه الجنة هو الله من مهاران الشيابيك وهيران بنو ومأواه النار مقذياك لمطاني وما للظالمين من أنصار نما ظالم أي المشركين وشركين هواتفوا وشركين الله جل في علاه يقول لنا ادعوني الله انا سمني يومني ادعوا ربكم مؤمني ملوانه يدعوننا ونسوى مسيس من نبي إذ تستغيثون ربكم ملكتك مساعدة وعراكك ملوانه يخافون ربهم ونبوغوك ملوانه وعلى ربهم يتوكلون kwa mwala wao wanatelimia. Ikrau al-Qur'ana. Ebu isomeni Qur'ani. Ikrau al-Nura. Isomeni nuru wal-huda. Na muongozo wal-Furqan. Na upambanuzi ya haki na baki. Ma amara Allah abadan biduai ghairi. Wallahi Allah. Haja amrita ata mahala za moja. Aombo mwingine asiyekuwa yeye. Hapana. Bali al-Qur'an sarihun. القران الكواز كبيسا كله في وجوب دعاء الله يوتي يمكوجا كوelezea kuelezea aombe Mungu peke yake wahdahu la shirika lahu yeye mmoja ambaye hana nini hana mshirika ala tarawna anna man yaqul ya ali wa ya mahdi wa ya abul fadl wa ya badawi wa ya zainab wa ya jailani ألا ترون أنهم اشتركوا في قضية واحدة؟ شكرا إذ يموني هو أن يسمى يا علي يا مهدي يا مهدي يا أبا الفضل يا بدوي وأنا أسمى بدوي المسود يا رب يا بدوي يا بدوي ويا زينب يا زينب يا زيلان يا عبد القادر زيلان أسمى أترون أنهم اشتركوا في قضية واحدة ألا وهي أنهم جميعا دعوا غير الله وهي طمع وجه مشركيانا كتك قضية موجة فما وجه ومليوم أسيق وأمر هم وجه كشك لك دعا ما يجب مفاتيح الجنان يقول لك سمم النيوي والله kwenye ukurasa 213 na hivi ya mtu na atene haipo ilikuwa nikisoma mwenyewe sawa في الدعاء أنك تقول يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافياني وانصراني فإنكما ناصراني يا مولانا يا صاحب الزمان الغوث الغوث الغوث أدركني أدركني أدركني الساعة الساعة الساعة العجل العجل العجل يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين يقول في صلى الله عليه وسلم hii sauti inayotangaza tauhidi sasa hivi, sauti hii hii ndio iliyokuwa ikisoma dua hii hii. Sasa tutaendelea na nini? Hakuna, haitokuwa hiyo. Ni kweli. Mapati original mpaka mimi ninayo. Na hii ndio nilikuwa nikisoma mwenyewe. Unajua mimi mtu wa huu msikiti wa Kirapu, mimi nimeufungua mimi. Na Qur'an tukufu. Sasa wewe kama umeleta wewe tatu ule basi, lakini usijifanye utamu mambo. Hii dua imejaa mambo mengi kweli kweli katika nafasi ya kujina. Ukurasa 217 asema ya Muhammad ya Muhammad ya Ali ya Ali ya Ali ya Muhammad ya Muhammad ikfiani kutosheleni fa innakuma kafiani kwa nyinyi ndio mnatosheleza wa Qur'an tunuzuruni fa innakuma nasrani nyinyi ndio mnaonusuru ya maulana eh mola wetu au eh kipenzi wetu ya sahib az-zaman hapo sasa ni mahdi muntaba maelewana al-ghaus al-ghaus al-ghaus lam yataada mutaada mutaada ameanza Mungu wanaombwa watu atirikini atirikini atirikini ni wapi niwahi niwahi kuninusuru kunishika mkono utaangamia nini asara asara asara wakati huu huu wakati huu haraka haraka usiniache hayo mambo ya Mungu jana al-ajal al-ajal al-ajal haraka haraka haraka huyo anaomba hivyo alikuwa panga akafanya Allahu yani alafu mwisho anamalizaje ya arhamar rahimin sifa ya Mungu apewa kiumbe ewe mwenye rehema kuliko wenye kurehema wote kisha bihaqqi Muhammad wa ahlihi ta'ala wa nahwe na mfano wa maneno hayo yamekuja tena kwenye kitabu al-Baqiyat al-Salihat al-Ummi ukurasa 12 في صلاة الاستغاثة بالباطل يقول فضل صلاة الاستغاثة بالبتول انتقى موسى لماذا من العقيدة أنا شيخ قد جدا جوايا زوجيا لكن سنة هذا فضل موجودة من ولاه من ستيش حاسك لما تستوى قال بل المشركين عندما دعوا ودا أو ودا وشركين والكفار مهم ودا وصواعا نصواعا واللات نلات والعزة نعزة وغيرها انا بنجنيه من دون الله سبحانه من الله كانوا يعتقدون انها لا تمثل اناثا صالحين انها تمثل اناثا صالحين حتى ولو المشركين والكفار والنصارى والاتى والكفار katika imani zao wanaona kwamba ni mithili ya watu wema wanaoomba kwa sababu ni wema ili waombee kwa Allah subhanahu wa ta'ala إنه لا شك رأيته وحكيك بلا شك إلى المليون ما دعوناهم إلا ليقربونا إلى الله ظلفا والباقي يقول لنا سنة هتوعون رجلك وتترجيسك على طريق وسانها فيه وترون ما يصنع الناس عند قبور الأئمة ما بلا بلا ما هو نواس ونبيانين بين مقبور يا ميمان من الدعاء والبكاء jinsi wanavyoomba maimamu tu anakulia walhofu na kuogopa warajai na kutarajia maalaini tabki la aqulu dam'an bal dam'an ala tawhid, jambo ambalo linalifanya jicho la tauhidi linalia, sisemi kulia damu, sisemi kulia machozi, bali kulia machozi ya damu. Ni damu inayotoka juu ya tauhidi jinsi ilivyopotezwa. هذه وقفة مع التوحيد. هيك لكوان اسمه مكتوب. فمولا التوحيد توحيد نحن واجب. جمال ثم عبدون الله سبحانه وتعالى ما لكم من إله غيره. hakuna Mungu anayestahili kuombwa kwa yeye tabaraka wa taala. Tuacheni kuomba asiyekuwa Allah yoyote, tumwache. Hadha sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.